यह प्रोटोकॉल प्रत्येक पानी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा बौद्ध शुक्ल अष्टमी सोमवार विक्रम संवत 2004 तदनुसार 17 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन पर गाथन में हुआ। सबसे मुख्य बात तो है कि भगवान है, मैं तो हूँ यह वाणी है, वासुदेव पिता जी का सर्व सिद्धांत वासुदेव सर्वम, तो सर्वम तभी तक है जब तक तू श्री सत्ता मान रखी है, वैसे सर्वम वासुदेव दूसरी सत्ता ही नहीं है तो सर्वम क्या है, वासुदेव एक भगवान ही है, अद्वैतवादी पुरुष परस्य अद्वैतवादी पुत्र कामो लभ्यते, सब आदि होता है, पहला अवतार ही है शिशिर, तो अवतार केवल भगवान ही हुए। सब पृथ्वी जानते हैं वासुदेव है, भगवान है, सब भगवान है, जैसे स्वाम धारण करेंगे भगवान बच्चों का सबसे बड़ा आदिवन किया, इससे जो संसार सब का सब यावन मात्र से जीव भगवान का होता है, शास्त्र परमात्मा है, जैसे रामकृष्ण अवतार है देवता ही हुआ, सिवाय परमात्मा और कुछ नहीं है, मत परम नानित किंचित मत परम नानित किंचित मनसा बस साधते इंद्रिय भी आम मेरे हजार मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, रूप है शुद्ध मैं हूँ, शब्द रूप प्यास भगवान में किसी भीता पहन जानती भय भक्त हो रहा एक सांसी भीता नहीं इसको जानती वे भयभीत बनने भी प्यास में है, जिससे भयभीत हुए वो भी परमात्मा है, नाश हुए वो भी परमात्मा है, परमात्मा है, हम अन्ना दो अन्नी भाई हूँ, अन्ना भी मैं हूँ, उसमें दिन भाई हूँ, पर भी मैं हूँ, बाबा अनेक रूप अनेक रूप से परमात्मा है, भावे युद्ध हो रहा है उस युद्ध में सब भगवान सब स्वयं एक मान रहा हमारा वो मारने वाले भगवान वो मरने वाले भगवान है, लीला है वाह महाराज कैसो देखे रजो मेरे दाता जितने घूमते थे तुम फौजी भी आप ही बन गए, लड़ाई भी आप ही कर गए, राज भी आपने ले लिया, इतना ले लिया। वाह महाराज वाह, सब परमात्मा है, मन सादृश्य वस सादृश्य अन्य हम एवं न मत हो अन्य अनेक रूप रूप आए, जैसे खान के खिलौने बनते हैं, कोई मकान बना है, कोई योद्धा बना है, कोई मनुष्य बना है, कोई पशु बना है, कोई स्त्रिया बनाए, कोई सब खान तुम बैर मकान खान ऐसे ही बल बन जाओ, पत्थर बन जाओ बर्फ गई है बाढ़ से बर्फ बाहर बन जाओ पांच हाथ आज सिद्धि सब है कठ सब सोना है क्यों की क्षति होती है सोने में तो सुने घर में सोना दिखता है लोहे ससुरों में लोह दिखता है क्षति में गेहूं की क्षति में दिखती एक दवाई मैं खेती करने वाले तुम्हारा खेल बहुत अच्छा तुम्हारा खेल भरा है कि वह गेहूं है सब भरा है बहुत अच्छा और एक दाम है इसलिए संसार भगवान भरे भगवान खेत में राश करा है राह खाएगी हमारे गेहूं तुम्हारी राय हमारा खेत खाएगी क्यों खाएगी गेहूं एक बार है भगवान पर्वत है पर्वत है भगवान है सिर्फ नदिया नदियों में रहे भगवान है समुद्र समुद्र है बड़े बड़े समुद्र है भगवान है मकान है मकान भगवान शहर का शहर भगवान है ये दोहरा सिवाय तो भगवान है भैया बकरिया ऊस भैंस गाय वहां पर भगवान कैसे कैसे उतार किए कैसे लोग खेल रहे चल रहे जाता सीधा सोच तो है तो बार बार रो रहे माता पर मुस्कुरा रहे तो बार बार बार बार तो है तो है बंदे अच्छा बंदा है बढ़िया घटिया वाह लीला वाह हुई लीला बचत बचत लीला वाह शस्त्र अस्त्र जो गया सब बर्बाद हुआ। पर तो तरह तरह के सब मिट्टी मिट्टी घर मट गई थी। वहां पर भोगा एक हुई एक कई रंग अनेक रंगों में अनेक में पोषक कोट पैंट चौड़ी भी नहीं जो कफन भी हुई बेनी पोषाक भी हुई है बेनी पोषाक भी हुई है साधु भी नहीं हुई है अनेक रूप आए विश्व में प्रवेश में कितने तरह के कितने रूप है हम भी जो पहला पिता पिता हमारे शरीर तो माता दाता पिता हमारा अमर तुम थे मृत्यु से अमर तो व्यापे मृत्यु भी है तथा मैं हम नगर नाम है और उत्साह सब तस्वीर पे सब स्वर्गत कर दिया समुद्र कर दिया नदियों कर दिया वही बार बस नगर नाम से जाने चाहिए अब तुम से मृत्यु वाप टेरी बने तो टेरी बने मूसा बने कहती बने साग में तय तय तो साग विश्व में तय तय छोटे है बड़े छोटे बड़ी हाथी जगह बड़े ही बड़े यहाँ दूर बड़े रेल बन गए हवाई जहाज बन गया वाह वाह जल गए जहाज बन गया बड़े बड़े एक दो तीन तन लगा मैं शांत मेरे विचार विद्या कि तू ही है कि तू ही रेल है तो ये या विश्व है तो ये नदी है तो ये पहाड़ है तो ये जमीन है बहुत बड़ी हुई है खेती है बहुत बड़ी तो ये कहीं बैव है कहीं सीढ़ी वह है कहीं बेद वह है कहीं खराब रुणो बोले हाथ ऐसे गीता मरे शिव गंगा जी में ब्रह्म कुंड में तो हड्डिया निकाल दे शाम जैसा रूप धरे वही छोड़ना कैसा रूप देख रहे हम देखा शुरू हो रहे ये भगवान है देखते ही जो कहीं भेड़ बनी है कहीं बकरी बनी है कहीं नाग बना है कहीं सिंह बना है कहीं हिरण बना है कहीं शार बना है ये लोमड़ी बनी है भगवान विशिष्ट रूप है तू ही है तू ही है अजब खिलाड़ी है भगवान अजब खिलाड़ी कहीं बड़े बड़े पड़े हुए कहीं अग्नि अग्नि क्या कर रूप है वाह वाह वाह आदमी अपने अखल से सब रूपों को समझ नहीं सकता और एक ही बात है भगवान है भगवान है सब काम अंतर होता है विचित्र बात है कहा तो बुद्धि पहुंचे वो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण